Szervusztok, kedves hallgatók! Puzsér Robertet és Szegedi Petit hallhatjátok a mai adásban. Ez a hét mesterlövésze a Rádió Cafén a 98-as frekvencián. 0629986986 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. Én nem hiszem el egyébként, amit látok, tekintettel, hogy most érkeztünk, és már is filmekkel kapcsolatos SMS-ekkel van tele az SMS-fal. A Dogville nem dogma, szívesen elmondom, mi a dogma. A dogma első pontja, a felvételeket valódi helyszínen kell forgatni, speciális világítás nem használható, stb. Stb. Valóban, sokan azt gondolják, hogy a Dogville pusztán csak azért, mert Lars von Trier rendezte, az dogma, de nem. A dogmát ugyan többek közt Lars von Trier találta ki és hozta a köztudatba, de ez nem jelenti azt, hogy minden Lars von Trier film dogma lenne. Azt hiszem, az Idióták a legismertebb Lars von Trier dogma, de a dogma az mostanában már azért nem készül olyan sok dogma. És mondjuk szerintem a dogmának a csúcsa az mindjárt az első dogma volt, a születésnap, aztán ez a dolog többé-kevésbé kiismerült. Annak ellenére, hogy szerintem egy nagyon jó válasz hogy is fogalmazták meg ezt akkor? A modern filmgyártás káros tendenciáinak ellenpontozására. De mihez szólok én most hozzá? Hogy merült fel ez az egész téma? Nem tudom. Nem a mi műsorunkról. Életre kelt az SMS fal, nem tudom, hogy merült ez fel. Egy szó mint száz. A mai adásban is filmekről lesz szó, és valami ehhez hasonló irracionalitás lesz az, ami be fogja lengeni a stúdiót. Valami, amit nem igazán értünk, és valami, amiért nem értünk, nagyon félünk tőle. Miért szeretnek az emberek félni? Miért szeretnek az emberek rettegni? A mai adásban a horrorfilmekről lesz szó. Négy olyan horrorfilmről fogunk beszélgetni, amely hát egyenként és külön-külön is megterheli az idegrendszereteket, de hogyha így... Méltán klasszikus. Hát igen, és egy héten belül, hogyha ezt a mind a négyet megnézitek, amire mi biztatunk titeket, akkor biztos, hogy jövő héten ilyenkor idegbeteg hallgatóink lesznek, amit mi kívánunk nektek. Írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek, hogy a 0629986986-os SMS számunkra, hogy miért szeretnek az emberek rettegni, miért szeretik az emberek az irracionálistól való félelmet. A racionális dolgoktól is lehet félni. Bár hát így azt gondolom, hogy minden félelemnek a hátterében a halál áll. Tehát mindenfajta félelem az valamiféle halálfélelem, amit... Vagy az őrület, én még ezt hozzátenném, tehát a halál és az őrület, mert oké, a halál, tehát valamikor a halál már tud megváltás lenni, amikor teljesen elveszíted magad fölött a kontrollt, és csak nézel ki magadból, és közben olyan dolgokat teszel, amit nem akarsz. Na, ez igaz. Mi a közös a halálban meg az őrületben? Mi a közös minden félelemnek a tárgyában? Én azt gondolom, hogy a kontroll elvesztése. Igen. Az, hogy nem tudom vezérelni a velem történő folyamatokat, az, hogy kicsúszik a kezemből az irányítás, és a legjobban pedig attól lehet félni, hogy valami irracionális dolog fogja vezérelni a sorsomat. Valami, amiben nem látok bele, valami, ami teljesen rejtve van előttem. Hogyha kiderülne az, hogy mondjuk mi marionett bábuk vagyunk, és valami felé vezérelnek minket, valami végzet felé, valami szörnyű, sötét rontás felé, de látnánk, hogy kicsodák mozgatnak, akkor a félelmünk már nem lenne annyira szörnyű, nem lenne annyira nyomasztó, át tudnánk transformálni gyűlöletbe. Már tudnánk gyűlölni az illetőt, és a gyűlölet megszabadítana minket ettől az önemésztő félelemtől. De ha nem tudod, hogy kicsoda az, aki gyűlölni kell, akkor marad a félelem, és a félelemnek az őskép, ami még rosszabb, a tárgy nélküli félelem, a szorongás. Ez az, ami ezeket a filmeket áthatja egytől egyig, amiről a mai adásban szó lesz. Szóval, továbbra is érvényes a kérdésünk, a 0629986986-os SMS számunkra írjátok meg nekünk, miért szeretik az emberek a horrort? Egyre népszerűbb a horror. Miért szeretnek az emberek rettegni? Miért fizetnek az emberek azért, amit amúgy az életben elkerülni vágynak? Miért játszanak az emberek a tűzzel? A félelem az az egyik legrosszabb dolog, ami történhet velünk az életben. Feldmár András azt írta, hogy a legrosszabb félelem pedig a félelemtől való félelem, amely esetben a dolog, hát hogy is fogalmazzak, hatványozódik, az a teljes irracionalitás és a teljes kontrollvesztés, amikor attól rettegek, hogy valami borzalmas dolog fog történni, de semmi kulcsom nincsen hozzá. Na, hát ez nyilvánvalóan a legrosszabb. Azt is tegyük azért hozzá, hogy amikor egy filmet nézünk, egy horrorfilmet nézünk, akkor azért valahol, tehát hiába éljük bele, tehát nyilván, hogyha egy jó horrorfilmet nézünk, akkor nagyon-nagyon beleéljük magunkat, de valahol a tudatunk legmélyén tudjuk, hogy egy filmet nézünk, és emiatt, mármint, hogy tudjuk, hogy egy filmet nézünk, ezért, legalábbis ez az én interpretációm, hogy ezért szeretjük, és ezért vonzódunk nagyon a horrorfilmekhez, mert egy valós félelmet élünk át úgy, hogy valódi kockázat nélkül tesszük ezt, és ez egyfajta felemelő érzést tud lenni. Legalábbis amikor én fölkelek egy ilyen horrorfilm után a székből, akkor mindig az, hogy Hú, hát ez jó volt. Ez olyan mert volt... más viszi a bőrét a vásárra, azért így nem van, pedig így te. Van, így van. Ja, igazából szeretjük magunkat beleélni az ő életébe, amennyire így tudjuk a képernyőn keresztül, de ha az a képernyő leomlik, és ezért zseniális a kör, hogy az én általam eddig legjobban, vagy nem azt mondtam kedvelt, legjobban rettegett horrorfilmről beszéljek, ahol a szó szoros értelmében leomlik a képernyő. Mi az élményed? Miért vagy biztonságban, amikor tévét nézel? Akár a legkeményebb horrorfilmeket. Mert hát ott van a képernyő köztünk, ott van az a határ, ami elválaszt, ami megvéd, ami miatt biztonságban lehetünk. És amikor fogja magát Samara, ugye nem lett volna Lada Samara, még kétszer annyira tudnék félni, ettől így egy kicsit vicces, na mindegy. Szóval nem lett volna Samara ez az elátkozott kislány, ez a gonosz kislány, a gonosz kisgyerek, a tökéletes, félelmetes kellék a horrorfilmeknek. Egyébként megvannak ezek a toposzai a horrorfilmeknek. A gonosz kisgyerek talán a legjobb. Szóval a gonosz kisgyerek, aki szó szerint kilép a tévéből. Tehát átlép abból a világból a te világodba. Na ez minden horrorfilmek legkeményebb pillanata, mert hogy itt omlik le az az illúzió, ami biztonságban tart minket, hogy ugye ez a képernyő, ez majd megvéd minket a képernyő mögött történő borzalmaktól, és akkor Samara a nedves kis lábaival rálép a szőnyeg padlóra, és akkor jaj. És az a szörnyű, hogy Samara egyébként fizikailag kontaktusba sem lép veled, mert úgy halsz meg, hogy csak már a rettegéstől halsz meg, tehát annyira félsz, és ez az, ami rettenetesen rá tud szakadni a tévénézőre, mert hogy ugye hát akkor én nincsen baj, ugye? Nem ért hozzám Samara, nincs itt. Nem is kell, hogy itt legyen, nem is kell, hogy megfojtson, nem úgy folyt meg, a félelem által gyilkol. Hát tulajdonképpen a félelem az már Samara meghosszabbítása. Az ő kis nedves kezei, koszos kis körbei a félelem által már rátekerednek a torkodra, és megszorongatják azt. Van nekem egy nagyon jó barátom, sőt közös barátunk Peti, de nem nevezzük most meg, mert az ő személyiségi jogaira mégiscsak legyünk tekintettel, ha hallja az adást, úgyis magára ismer, aki azóta, hogy látta a kört, nem alszik olyan szobában, ahol tévé van. Tehát ez ilyen hatással tud ember lenni emberi pszichékre, tehát ő utána éveken keresztül rettegett Samara megjelenésétől, és aztán több éven keresztül tartó lélekgyógyászati munka volt az, ami őt vissza tudta hozni valamelyest egyenesbe. Jó, azért ezt tegyük hozzá, hogy azért ehhez kellett az, hogy neki legyen egy kis mögöttes tartalma. Hát igen, volt egy kicsit ingatott pszichéje, ami hát volt egy mozgó székláb, amivel Samara egy jó nagyot belerúgott, és a szék fölborult, fogalmazunk így. De még így is, hogy kijött ebből a mélységes rettegésből, vagy depresszióból, valami egy évvel ezelőtt volt nálam egy kis mulatozás, bulizgatás, és hát ő szokása szerint elálmosodott, és lefeküdt a hálószobában. Aztán valami fél órára rá, amikor már kellemesen szendergett, bekopogtam hozzá, és mondtam, hogy ugye nem zavar a tévé. És akkor irdatlan káromkodások közepette jelentette ki, hogy na, most megyünk haza. Tehát így kész, ennyi. Tehát hogy odáig tudta jól érezni magát, hogy erre fölhívtam volna a figyelmét. Tényleg rettenetes. Horror top 3 nem negyedik, nem sorrendben. Omen, ragyogás, sötétség fejedelme, írja nekünk Lidért nevű felhasználónk. Hát, a ragyogásról már is szó lesz. Az Omen nem rossz, de nekünk van egy Omenhez hasonló, de talán még folytogatóbb változatunk, amelyre a mai adásban... Az Omennek az előzménye. Igen, a nulladik része az Omennek. Találjátok ki, hogy vajon mi lehet ez? 0629-986-986. Sötétség fejedelme, azt se tudom, miről van szó. Te tudod? Te nagy horror rajongó vagy. Igen, azt hiszem, hogy tudom. Igen. Nekem van egy elméletem arra, hogy miért szeretik az emberek a horrort, hogy miért imádnak az emberek rettegni. A junkie lélektan hozzá legközelebb egyébként szerintem a horror kedvelésének a pszichés mechanizmusa. A junkik, ők hát azok a drogosok, azt lehet mondani rájuk, tulajdonképpen a punkok is ilyenek voltak eleinte, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit raksz le elé. Persze az alkohol az alapcsomag, de akármit raksz le elé, azt ő eltolja, elszívja, fölszúrja, neki teljesen mindegy, csak üssön. Na én azt gondolom, hogy a horror is valami ilyesmi. Tehát tévesen állunk hozzá a junkie, vagy a kábítószer fogyasztó, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy politoxikomán, multitoxikomán embernek a lélekrajzához, ha azt gondolnánk, hogy ő jobban akarja érezni magát a drogoktól. Nem, ez nem igaz. Vannak olyanok, akik jobban akarják érezni magukat, bizonyos drogoktól, ezek általában kokaint fogyasztanak, de aki mindent eltol, az nem. Nem, egész biztosan nem. Hiszen nyilvánvaló, hogy a drogok többségétől nem jobban fogod érezni magad, hanem nagyon. Hogy is fogalmazzak, nagyon ütni fog. Nagyon-nagyon ütni fog. És vannak olyanok, és ez a junkie lélektannak a kulcsa, akik nem elsősorban a jobb érzésre vágynak, vagy a jobb érzésvilágra, hanem a tudatállapot módosulásnak az intenzitására, tehát a változásra vannak rágyógyulva. Ez ami, amit menekülésnek is szoktak hívni. Tök mindegy, hogy mi, csak ne ez legyen, ami igen, itt nyilvánvalóan van az alaphelyzetben valamiféle diszkomfort érzés ahhoz, hogy az ember ilyesmibe fusson bele. Azért ez a horrornak egy nagyon nagy alapja, hogy gondolj bele, hogy mondjuk egy átlag akármilyen mozinéző, ugye nyomja a napi 8 óra munkát feltetőleg egy olyan helyen, amit annyira nem kedvel, és hazamegy, és ebből az egészből ki akar szakadni. És akkor vannak különböző válaszok erre. Ugye az egyik válasz az, hogy megnézek egy vígjátékot, és hülyére röhögöm magamat, és jól érzem magamat, vagy megnézek egy akciófilmet, és együtt lövök John Wayne-nel, vagy John McClane-nel akár. És ugye a harmadik verzió az, hogy olyannyira szeretnék már kiszakadni abból, ami engem fogva tart, ez a szürke malomkerék, hogy fájjon. Igen. És ez valahol ez egyfajta ilyen mazoizmus-szerű menekülés, de önbüntető trip. Mint amikor iszonyatosan megcsilized a levesedet. Én szoktam egyébként, igen, csak üssön. Ez a durva. Nem, a junkie psziché lélektanának kulcsa az nem az, hogy jobban legyek, hanem hogy nagyon máshogy. Nagyon-nagyon máshogy, egy nagyon más érzésre vágyom, egy brutális, kőkemény tudatállapotmódosulásra vágyom. Na azt gondolom, hogy a horrornak is ez a lényege. Nem az a lényeg, hogy jó legyen az élmény. Az a lényeg, hogy nagyon legyen az élmény. Az a lényeg, hogy üssön. Én úgy gondolom, hogy ez a horror fogyasztásnak a lényege. Elképesztő mennyiségű gagyi horror készül. Hihetetlen, a B kategória fejedelme a horror. Tehát ha van a B kategóriához alaphelyzetből rendelhető műfaj, akkor az pedig a horror. 0629-986-986 az SMS szám, amelyen hozzászólhattok mindahhoz, ami eddig elhangzott. Fejtsétek ki a ti személyes véleményeteket azzal kapcsolatban, hogy miért népszerű a horror, ha ti szeretitek, miért szeretitek, ha a környezetetek szereti, mit figyeltetek meg rajtuk. Tehát 0629986986 az SMS számunk, az első film pedig, amivel foglalkozni fogunk, az a horror műfajnak a csúcsa. Miért a csúcsa? Talán mert a valaha volt egyik legjobb rendező és a valaha volt egyik legjobb színész koprodukciójából készült. Talán azért, mert ez az a film, amely egyszer és mindenkorra legitimálta, megteremtette ennek a műfajnak a becsületét. És hát azért az alapanyag is, tehát igen. Stephen King eredeti. Na igen. Stephen King, és adj hozzá egy kis Stanley Kubrickot, és végül fűszerezd meg némi Jack Nicholsonnal. A válasz pedig a ragyogás. Kezdjük azzal, hogy Stephen King nem szereti ezt a feldolgozást, ezt ő több interjúban is nyilatkozta, hogy neki ez nem kóser. Fölvethetjük, hogy esetleg a rémkoppantókat szereti, vagy pedig egyéb gagyi feldolgozás. Kukorica gyermekei hármat. Igen, vagy valami. Nem, az az igazság, hogy Stephen King is az O kategóriától a C kategóriáig terjedő, hogy is mondjam, egy ilyen minden szemét és minden kiválóságot felölelő fogalomkör a Stephen King. Jó, hát van neki egy jó barátja, ugye a Darabont, Frank. Igen, na jó, egyébként a legjobb Stephen King feldolgozásokat, azokat egyértelműen a Frank Darabont jegyzi. Gondolunk itt természetesen elsősorban a Remény rabjaira, de például a Ködnek, aminek egyébként 3 különböző feldolgozása is elkészült, és a legutolsó a Frank Darabont féle valami pár évvel ezelőtt készítette el a Frank Darabont a Köd feldolgozást, messze a legjobb, mindegyiknél jobb, egyértelmű. Tehát egyébként meg fogalmazunk úgy, hogy a Stephen Kingnek ezekhez a köd feldolgozásokhoz körülbelül annyi köze van, hogy ő írt egy könyvet, ahol van a nagy köd, és ilyen rettentő lények jönnek ki belőle, azért is félünk. Bezárkózunk, azért, ahova azért ködben, a ködnél, ott a ködnél, meg kell említenünk a Lovecraftnak a nevét, aki egy 30-as évekbeli horror író volt. Hát ő volt talán a horror megteremtője. Hát Poe volt szerint, vagy illetve Mary Shelley volt ugye a klasszikus megteremtője, de az biztos, hogy az ismeretlentől való rettegés senki nem írta le olyan jól, mint a Lovecraft. És hát ezt Stephen King is többször mondta, hogy ő rengeteget merített Lovecraftban. Van egy könyv, a Necronomicon, amivel kapcsolatban rendkívül széles körben terjeng a legenda, hogy azt az Antikrisztus írta. Tehát, hogy az a sátán könyve. De azt a Lovecraft írta, és aztán azonnal letagadta, hogy ő írta. csinálja, és úgy bocsájtotta ki, hogy ő azt valahol találta, vagy nem tudom, tehát mert nem is lehet tudni, igazából legendák fűződnek ehhez. Hát igazán esetre... az ő novelláiban bukkan fel először az utalás rá, igen. És akkor próbál, tehát ugye nyilván akit érdekelt ez a dolog, ezt próbált utána járni, és hát rengeteg közvetett utalást tesz erre a könyvre, és ennek ugye olyan kultusza lett, hogy utána ugye későbbiekben ezt már lehetett hivatkozni arra, hogy most ez tényleg létezik ez a könyv, vagy ez tulajdonképpen csak Lovecraft fejéből pattant ki. Tulajdonképpen egy irodalmi hack a Necronomicon. Nekem úgy került a kezembe, hogy az egyik barátom mutatta, hogy ez az ő barátjáé volt, aki most már meghalt, és most nála van, és nem tudja senkinek odaadni, és mit csináljon. Én meg így röhögtem, és mondtam, hogy na, csak ide, majd én hazaviszem, és így mondta, hogy ne csináld, ez nagyon para, akkor inkább hagyd itt nálam. Mondom, dehogy is, add már ide, hazavittem, hogy nagyon hamar utána néztem, hogy ezt valóban a Lovecraft írta, ez remek. Kérem megemlíteni a Hellraiser sorozatot, de igazából Clive Barker rendezőt. Igen, jó indulat hercege. Olyasmi lehet bennünk a jó, mint az ejtőernyőzésben. Székelsz, de nagyjából sejted, nem eshet bajod. Ja, és a pokolba taszítva az ujjak közül number one szerintem. Szeretjük. Igen, na most. Mi teszi különlegessé a Stephen King féle horrorokat, és mi teszi különlegessé a Stephen King féle horror feldolgozások közül a ragyogást? Igen, térjünk egy kicsit vissza. Ami miatt egyébként szerintem nem tetszett a Stephen Kingnek, az, hogy azért a Kubrick eléggé lazán kezelte a szöveget. Tehát persze nyilván az egész alaphelyzet, maga a ragyogás, ugye, tehát még a címet is megtartotta, az mind-mind benne van, de az, ahogyan a Jack Nicholson karaktere, hogy is mondjam, tehát ahogy az őrület átveszi a hatalmat fölötte, és ennek tényleg ez a nem szokványos megfogalmazása, tehát hogy mondjam, valahogy ez nem klappolt neki. Tehát, hogy ő jobban szereti az egyértelműbben megfogalmazott dolgokat, és egyébként szerintem ezért is lehet az, hogy tehát a nem átlagossága volt az, ami aztán ezt kiemelte. Tehát, hogy amikor megjelent a film, akkor nem tetszett a kritikusoknak. Tehát, nem nagyon tetszett nekik, és az első pár hónapban nem is nagyon hozta be az árát, és aztán később, ahogy egyre jobban ugye kulttá vált, és kezdték az emberek felfedezni, hogy mi ebben a más, akkor helyezkedett ez a horrorfilmek csúcsára. Jack Nicholson, Jack Torrance szerepében, hogy is fogalmazzak? Gátlástalan, szemérmetlen alakítás nyújt. Tehát, hogy igazából Jack Nicholson egyébként imádja az ilyen jutalomjátékokat, ahol a rendező azt mondja neki, hogy Jack, ne fogd vissza magad, hagyd a gátlásokat most, mert olyankor ő belőle tényleg valami démoni tud feltörni. Valami nagyon mélyen ördögi. A Jack Nicholson egyébként a sátáni szerepekben mindig nagyon jól érzi magát. Nem lehet véletlen, hogy például amikor a Polanski az nem a Jack Nicholson házában volt, amikor a ez most egyébként éppen aktuális, mert ugye a Polanskit most kapták el, aztán majd a Polanskira visszatérünk kicsit később, de hogy az, azt hiszem, hogy az a Jack Nicholson házában volt, én ugye a Jack Nicholson házában bár én úgy gondolom, hogy ez a Jack Nicholsont azért a legkevésbé sem minősíti, tehát hogy így nem, szerintem a legkevésbé sem zavarta inkább. Igen, lehetséges, hogy így van, de minden esetre az biztos, hogy a Jack Nicholson az Eastwicki boszorkányokban valami hasonló karaktert hoz, gonosz és élvezi. Azt hiszem, hogy ezt a két dolgot kell egymás mellé rendelni, és ettől valami elképesztően démonivá válik. Egyébként csak érdemes arra gondolni, hogyha rákerestek mondjuk a Google képkeresében a Shiningra, akkor ki fog dobni egy olyan képet, ami szerintem mindenkinek beleégett már a szemébe, amikor ugye kitöri az ajtót, és csak bedugja az arcát. Igen, igen, és az a tekintet. Abból mi fogalmazódik meg abból a tekintetből? Egyrészt az, hogy igazán nincs tisztában a helyzet komolyságával, vagy hogy nem veszi ezt a helyzetet komolyan. Pedig ez a helyzet nagyon komoly, éppen most őrült meg, és éppen most mészárolja le a családját. De valahol talál ebben valami ördögi játékosságot, amitől igazán tudunk félni. Nem tudom, hogy vagy ezzel. Abszolút. Hát az a mosoly, az egyszerre egy félelmetes vicsor, és egyszerre egy olyan dolog, hogy hát gyakorlatilag ez a legjobb móka a világon, amit csak el lehet képzelni. Igen, igen. Hogy talált valami, mint amikor felfedezel egy új szexuális poszt, vagy akár talán magát a szexualitást, vagy nem tudom, tehát hogy az valami nagyon egyértelműen a legjobb Stephen King feldolgozás, írja nekünk a kedves SMS író. A legjobb, amikor a kamera a Jackre közelít, és látjuk a kattanást a tekintetében. Tehát a Joker szerepében Jack Nicholson valami szintén nagyon hasonlót hoz. Tehát a Jack Nicholson mindig megtalálják, lépten nyomon megtalálják ezekkel a szerepekkel, és hogy mondjuk a Robert De Niro játszotta az angyal szívben a sátánt, abban volt egy nagyon nagyfokú méltóság, egy nagyon nagyfokú komolyság, annak a játéknak tétje volt. Ha az Ördög ügyvédjére gondolunk, és Al Pacinóra, abban volt egyfajta lazaság, de annak is volt tétje, abban nagyon nagyfokú elegancia volt. Ebben pedig, ebben a fajta, bár itt nem magát a sátánt játssza el, bár eljátsza azt is egyébként többször, abban pedig valami hihetetlen ordinári játékosság van benne, vagy valami mélységes, komolyan nem vétele a szituációnak. A misztikus horrorok nem hatottak rám soha, írja nekünk Fantomas, de a bennük lakó gonosz filmvászonra történő megfogalmazása annál inkább. A pszichó, az iszonyat, a ragyogás, de persze imádnivalóak a műfajt kiparodizáló, de ugyanakkor mesteri gyöngyszemek, a vámpirok bálya, az Evil Dead. Ja, igen, és a lényeg a klasszikusok, Dr. Caligari, Nosferatu. Őszintén megmondom, én a Dr. Caligarit nem bírtam végignézni. Elkezdtem nézni, és tényleg láttam, hogy zseniális, láttam a díszleteket, láttam a színészi játékot, de annyira távol állt tőlem már ez a néma film korabeli, vagy német expresszionista megfogalmazás. Egyszerűen végig kellett pörgetnem, mert nem bírtam már a mai szemben. Ez abszolút mértékben az én hibám, mert a kulpa, ezt vállalom, de nem, tehát Caligari az nálam nem. Nagyon röviden megfogalmazva a ragyogást. A másik nagyon-nagyon fontos és alapvető horror közhely, az elátkozott ház, ugye itt van, ahova beköltözik Jack Torrance, aki Jack Nicholson játszik, ugye, és a családja. Szintén egy írót alakít, ugye ez Stephen Kingnél nagyon sokszor visszatérő, hogy igen, írót igen. Helyezi a középpontba. Igen, és Jack Torrance szépen lassan lépésről lépésre megőrül, és nekiáll lemészárolni a saját családját. Azt gondolom, hogy ennél többet nem is szabad elmondanunk erről a filmről. Mindenképpen nézzétek meg. Azt lehet mondani, hogy ha van arisztokráciája a horrornak, már pedig miért ne lenne, ebben az adásban foglalkozunk ezekkel a filmekkel, akkor a ragyogás a Korona herceg, a 10-es skálán minimum 8-as. 8-as. A következő film, amelyről beszélni fogunk itt a Rádiókáfén, a 98.6-os frekvencián, a Hét mesterlövészében, a horrorfilmekkel foglalkozó adásban, Szegedi Peti barátommal, én Puzsér Róbert vagyok, az a Rosemary gyermeke című Roman Polanski film. Roman Polanski filmjéről van szó, egy valóban hátborzongató lélekrajzi horrorról, thrillerről, valahol a horror és a thriller határán van. Ez annyira pszichológiai, hogy ez igazából nem is, nem is a semmi démoni riogatás, semmi rémkoppintás nincs benne. A közepén van egy kicsi, ugye pont ez a... Igen, a teherbeesés. A teherbeesés jelenete, az azért elég húzós, de igazából ez egy paranoia film, tehát ez egy nagyon durva, terhes anyuka paranoiája, az, hogy összeesküdtek ellene a saját férje, a szomszéd öreg néni, aki egyébként a lénynek se tudna ártani kinézetre. A kedves hallgatók, hogyha terhes anyukák vagytok, vagy ha vannak a közeletekben, akkor ne nézzétek meg, tiltsátok el őket ennek a filmnek a megtekintésétől, ha csak nem akartok démoni kisgyereket szülni, vagy ettől félni nagyon. A démoni kisgyerek, a gonosz kisgyereknek a misztériuma az egyik legfélelmetesebb gondolat, ami létezik. Miért? Mert szociálisan levezethetetlen. Egy felnőtt ember az nyilván lehet gonosz, megkeserítette az élet, sok kegyetlenség, gonoszság történt vele az életben, stb. De mitől lehetne gonosz egy olyan egyéves, meg fél éves forma gyerek egyáltalán? Hogy ez valami ősi, valami nyomozhatatlan, eredendő, vital evil, ami az igazi félelem tárgya tud lenni. Az az igazság, hogy a pszichológia... Itt kéne megemlítenünk azt, hogy ugye Polanski életében, tehát hogy a film kapcsolódik egy nagyon szörnyű tragédiához Polanski életében, ugye amikor a terhes feleségét, a Manson család, akik egy ilyen mi ez, ilyen hippi kommuna voltak, akik aztán, hát hogy mondjam, a tetlegességig is elmentek olyannyira, hogy Hollywoodba betörtek. Ezt úgy is szokták mondani, hogy vérfürdő a paradicsomban, erre így utalnak. Van is egyébként egy ilyen Ozzy Osbourne szám, ami ezt dolgozza föl. És hát vagy, nem tudom pontosan a számokat, de ilyen tízes nagyságrendű embert mészároltak le Hollywoodba egy nap alatt, Manson és a családja, és többek között Roman Polanski terhes feleségét is. Hát talán ez is hozzájárulhat ehhez a rettenetes sztorihoz, amelyet Roman Polanskit az Ira Levinnek a regényéből megfilmesített. Már a gyerekpszichológusok nagyon-nagyon korai életszakaszban fel tudják mutatni a gyerek pszichéjében azokat a fajta torzulásokat, vagy hogy fogalmazok, azokat a gonosz indulatokat, amelyeket talán mi még el sem tudunk képzelni. Már az egy-másfél éves gyerek képes a testvérét annyira gyűlölni, hogy ölni akarja a mellért. Tehát amikor megszületik a kis tesó, és téged így levesznek a mellről. Már nem te vagy a kedvenc, már nem te vagy az univerzum középpontja. Már abban a pillanatban szeretett hiányos leszel, és itt van ez a kis fattyú. Itt van ez a rohadt kis dög, aki Isten tudja, hogy honnan jött, és átvette a helyemet, és engem kitaszítottak a hideg űrbe, és akkor egyrészt lenézed, mert olyan kicsi és ványat, nem olyan fejlett, mint te, ugye egyrészt, és a lenézéssel egyidejűleg meg van benned egy mélységes gyűlölet iránta. Ez egy lényegű velünk, azt lehet mondani, és nem azt, hogy jók vagyunk, vagy nem vagyunk jók, azt nem ezeknek az érzéseknek a megléte, vagy meg nem léte határozza meg, hanem az ezekhez az érzésekhez való személyes viszonyulásunk, hogy hogyan állunk hozzá ezekhez a kérdésekhez. Hogyha ezeket az érzéseket elfogadjuk, vagy ha ezeket az érzéseket lefolytjuk, akkor azt gondolom, hogy nem járunk jó úton. Azt gondolom, hogy ezeket az érzéseket fel kell ismerni, és jóvá kell szelídíteni őket belső munkával. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos feladat. Rosemarynek nincs esélye az ilyesmire. Van annál nyomasztóbb érzés, mint hogy bennetek valami rettenetes, borzalmas dolog fejlődik? Valami gyerekszerű, rákszerű lény fejlődik bennetek? Valami, ami belőletek, de egyáltalán nem értetek, és veletek összhangban növekszik? A Rosemary gyermeke az egy ilyen gyermek. Halló? Mrs. Woodhouse? Dr. Hill? Gratulálok. Komolyan? Komolyan. Teres vagyok, teres vagyok. Ott van még? Igen, és most mi a teendő? Nem sok. A jövő hónapban jöjjön el ismét és szedje a vitamint. És elküldöm a kórházi nyomtatványokat. És mikorra várható? A szülés várható időpontja június 28. Az még olyan messze van. Igen. Ja, és szükség lenne még egy vérvételre. Természetesen. De minek? A nővér kevés vért vett. Mikor tudna bejönni? De ugye terhes vagyok. Hát persze, ez csak egy vérvétel, vércukorszinthez, meg ilyenek. Nincs semmi ok aggodalomra, ön állapotos. Értem, nos, akkor hétfőn elmegyek. Nagyon jó, és szedj a tablettát. Igen, szedem. Minden jót. Viszontlátásra. Van egy boszorkány gyülekezet. Rosemary Woodhouse és Guy Woodhouse fiatal házasok szomszédságában. És ez a boszorkány gyülekezet, ez semmi másra nem készül, mint hogy a sátán gyermekét azt világra segítse. Csak hát kell hozzá találni egy anyát, és kell hozzá találni egy együttműködésre kész szövetségest az apa személyében. Ugye az apa az már megvan, inkább egy nevelő apa kell. Az apa ugye az a gonosz, maga a sátán, az antikrisztus. És tesznek egy ajánlatot Guy Woodhouse-nak, és ez egy olyan ajánlat, amit ő nem tud visszautasítani. Igen, igen. Hogy mondjam, mindannyiatoknak van egy olyan vágya, vagy valami az életben, egy olyan szirénycsábítás, amely hangjának nem tudtok ellenállni, és akkor vagy képesek vagytok magatokat előre az árboc úthoz kötözni, vagy végetek. És az a durva, hogy ennél az embernél ez egy nevetségesen szánalmasan alacsony ár, amiért ő eladja a saját feleségét. Igen, eladja a saját feleségét az antikrisztusnak, hogy az antikrisztus belepetézzen. És erre sor is kerül, elkábítják, a férj az mindenben asszisztál ehhez. Ja, az a félelmetes, hogy ugye nincs, nem teljesen tudják elkábítani, mert ugye a lány rájön, eszi azt a csoki valamit, amit ugye a szomszéd öreg néni hozott neki, és érzi, hogy valami mellékíze van, és akkor a férje majdnem kiakad, hogy hát mi az, hogy nem eszed meg, hát az öreg néni ezzel dolgozott, nem tudom mennyit, hát edd meg. Folyamatosan megy az érzelmi zsarolás. Pontosan, és akkor hát jó, hát ne legyen ebből probléma, persze megeszem, mert nincs is mellékíze, és amikor elküldi a férjét, hogy cseréljen lemezt, akkor gyorsan kijönti az ölében a felét. És ennek köszönhetően nem esik teljesen eszméletlenségbe, csak úgy félig meddig így végig éli, mint egy rossz álmot. Hát konkrétan felkiált, hogy ez konkrétan megtörténik. Tehát ez nem álom, ez megtörténik. Hát igen. Tehát konkrétan megerőszakolja őt az Antikrisztus. És ő teherbe esik. Megfogan benne a gonosz kisgyermek, és a gonosz kisgyermek eleinte kínozza őt, gyötri őt, és akkor a szerencsétlen Rosemary-nek nagyon súlyos fájdalmai vannak, napi szinten fáj neki. Elküldik azonban egy orvoshoz, és ez az orvos, természetesen ez az orvos is a boszorkány gyülekezetnek. Szintén az okkult szekta tagja. Igen, a tagja, és az orvos megnyugtatja őt, hogy nincsen semmi baj, ez hamarosan el fog múlni ez a fájdalom. Annyira fáj, attól félek meghal a kicsi. Mikor kezdődött a fájdalom? Novemberben. Novemberben? Micsoda? November óta fájdalmaid vannak, és az orvos nem csinál semmit. Azt mondja, el fog múlni. Miért nem megy el egy másik orvoshoz? Nem, ő nagyon jó orvos. A tévében is szerepelt. Szerintem meg egy szadista őrült. Rosemary, a fájdalom figyelmeztetés, hogy valami nincs rendben. Menj el Dr. Hillhez. Vagy bárkihez, csak ne ehhez az őrülthöz. Nem szabadna ennyire szenvedned. Nem akarok abortuszt. Senki sem beszélt itt abortuszról. Csak annyit mondtunk, menj el egy másik orvoshoz. Egyszerűbb lenne elköltözni. Guy. Tessék. Hétfő reggel elmegyek Dr. Hillhez. Dr. Saperstein vagy hazudik, vagy nem. Nem tudom, talán elment az esze. A fájdalom azt jelzi, valami nincs rendben. Rosemary. És nem kérek mini italából sem többé. Vitamintablettát akarok, mint a többi kismama. Én már 3 napja úgyis a lefolyóba öntöm. Mit csinálsz? Csinálok Turmixot. Ezzel traktáltak azok a rancak? Ez lett volna a tanácsuk? A barátnőim, ne hívd őket rancak, akik jobban tennék, ha nem ütnék bele az orrukat mások dolgába. Csak azt mondták, szereznek még egy véleményt. Rosemary, a város legjobb szülészéhez jársz. Tudod, ki az a Dr. Hill? Egy névtelen senki, egy nagy nulla. Torkig vagyok már azzal, hogy Dr. Saperstein milyen kiváló orvos. Ne. Fizetjük Dr. Saperstein, fizetjük Dr. Hillt is, még mit nem. Nem fogok átmenni hozzá, csak szeretném hallani egy másik orvos véleményét is. Nem fogom engedni, Rose. Azért, mert ez nem tisztességes Saperstein-nel. Nem tisztességes? Hogy mondhatsz ilyet egyáltalán? És velem szemben talán tisztességes? Még egy véleményt akarsz? Mondd ezt Saperstein-nek. És hadd döntse elő, kivizsgálja meg. Én doktor Hillt akarom. Minimum ennyi udvariasság, kiár egy szakmai derkekben elismert ember. És ha te nem fizeted, akkor majd én előtte... Rose? Rosemary? Mi van? Megszűnt. Mi? Megszűnt a fájdalom. Abba maradt. Megszűnt? Megszűnt. Mi volt abban a Turmixban? Volt benne... tojás, tej, cukor. És még? És még? Rosemary, az Isten áldja meg, mi volt még a Turmixban? Életben van. Guy, mozog. Életben van, nincs semmi baja. Érzed? Érzed? Igen, éreztem. Ne félj tőle, nem fog megharapni. Ez csodálatos, tényleg az... Érzem, hogy rugdos. Életben van. Él, mert mozog. Rosemary rájön arra, lassan, a 9 hónap alatt, amíg növekszik benne a kicsi sátán, hogy őt nagyon keményen manipulálják, folyamatosan mérgezik, nap mint nap kapja, mert hogy a sátánnak, ugye bár nem azokra a vitaminkészítményekre van szüksége, mint egy embernek, hanem megvan a saját étrendje, ugye? Hát ezt az étrendet, ezt rendszeresen beadják Rosemary-nek. A szeretet látszatával hálózzák be, meg a gondoskodásnak a benyomását keltve hálózzák be Rosemary-t, Rosemary lassan-lassan összerakja a fejében meg különböző könyvekből azt a képet, amely alapján világossá válik számára, hogy mi történik vele, csak addigra már nagyon közel a 9. hónap, és előbb-utóbb egy dilemma elé kerül, hogy mit kezdjen ezzel a gyerekkel, aki látványosan valami nagyon mélyen idegen, de mégiscsak a saját gyereke is. Ez szerintem ez a sztori, a Rosemary gyermekének sztoria, az egy mélyen Ábrahám-izsáki történet. Ugye a Bibliában Ábrahámot az Úr arra utasítja, hogy áldozza fel a fiát, Izsákot. És Izsák hát nagy dilemma elé kerül ebben a helyzetben. Azt gondolom, hogy emberileg a legnagyobb dilemma elé kerül ebben a helyzetben. Most hagyjuk, hogy az Ószövetség Istene milyen erkölcsi státuszt képvisel az, amelyik ilyen játékokat űz az emberrel, csak hogy bebizonyítsa, hogy ő valóban egy rabszolga, amelyiknek szabad akarata pedig nincs. Inkább beszélgessünk arról, hogy Rosemary helyzete mennyire hasonló ehhez. Hát ő a kiválasztott. Kétféle parancs verseng egymással, amely ellentétes értelmű. Van a genetika parancsa, amely arról szól, hogy van a gyereked, akit a testedben hordozol, akit megszületik, a te véred, a te génjeidet hordozza, te belőled fakad, egy rügy azon az ágon, amely te vagy, és ezt pusztítsd el. És van, tehát hogy konkrétan a másik, az ezzel ellentétes irányú akarat, az pedig az Úrnak a parancsa, hogy pusztítsd el ezt. Tehát a genetika parancsa az, hogy neveld fel, az Úr parancsa az az, hogy pusztítsd el. Na most ebben a helyzetben arról van szó, hogy a sátán csábítása, hogy neveld fel, és a génjeid parancsa egyaránt, hogy neveld fel. Tudni kell, hogy Rosemary Woodhouse, akit Mia Farrow játszik ebben a filmben, nagyon kemény katolikus nevelést kapott. Tehát, hogy ő egyébként érdemes másodszor is megnézni a filmet azután, hogy összeállt a fejetekben minden ezzel kapcsolatban, és minden új értelmezés nyer, minden kis látomásnak, minden kis benyomásnak új értelme lesz. Tehát, és még megemlítenék két réteget, ami ezt a középső, tehát a film közepe, az nekem két másik szintet is képviselt, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Az egyik az, hogy ha van egy terhes nő, akkor ott ugye a hormonok össze-vissza ugrálnak, és nem könnyű elviselni egy terhes nőt. És egy terhes nőnek vannak néha tévképzetei, és egyéb más ilyen dilemmái a születendő gyermekkel, meg saját magával, meg az egész világgal kapcsolatban. És ez nagyon-nagyon szépen, tehát egy nagyon jó hasonlat ez a film erre, hogy itt valójában, hogyha kivonjuk belőle ezt az egész sátán, és az egész okkult, meg az egész mindenséget, hogy gyakorlatilag egy olyan nőt kapunk, aki szenved attól, hogy valami, tényleg valami idegen dolog növekszik a testében. És vannak ilyen terhességi szorongások, amelyek arról szólnak, hogy itt növekszik bennem valami idegen lény, valami kobold, szívja le az életenergiát rólam, veszi el tőlem, amit én eszem, hogy én élni tudjak, abból ő növekszik a gonosz kis. De komolyan van ilyen betegség, hogy elidegenedsz a saját gyerekettől, és úgy gondolsz rá, mint egy rákos daganatra, amely növekszik benned. Tehát ilyen valóban létezik. Azt gondolom, hogy az ilyen betegségek nagyon szoros pszichés kapcsolatot ápolnak Rosemary Woodhouse-zal, és az ő pszichés szorongásával, amely ebben a történetben, csak hogy még jobban féljetek, valóban reális. Így van, és a másik dolog, a másik szintje szintén ennek a közös résznek, az a nyomozás. Én nagyon-nagyon szeretem Polanskinak a 9. kapu című filmjét, ami egy nagyon hasonló nyomozást és mutat végig, ugye, amikor a hitetlen könyvdíler rátalál erre az egész okkult összeesküvésre, és hát itt is ugyanez történik, hogy mindenféle könyvekből ugye kitalálja a lány, meg ugye, hogy a neve a szomszéd öreg bácsinak az valójában egy ősi ilyen boszorkány szekta vezetőjének, a fiának, a nevének az anagrammája. Anagrammája, igen. És nagyon vicces, amikor mindezt elmondja az orvosnak, a másik orvosnak, tehát a valódi orvosnak, és hát úgy néz rá, mint aki megőrült. Tehát ezt nem lehet befogadni egy normális embernek. Tehát egy paranoid, skizofrén nőt látunk itt, aki begolyózott attól, hogy egyedül otthon van, és próbálja tehát a terhességet valahogy túlélni. Van egy kérdésünk hozzátok, írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számunkra. Ha biztosak lennétek benne, hogy a sátán gyermekét hordjátok a szívetek alatt, akkor elpusztítanátok azt, vagy sem? A vérségre hallgatnátok, vagy pedig az Úr parancsára hallgatnátok? 0629986986, várjuk az SMS-eket. Hazudott magának. Azt mondta, hogy Hollywoodba megyünk. De a legrosszabb, hogy valahogy ő is belekeveredett. Pizsamában alszik, pedig azelőtt sose tette. Talán valami jelet rejteget. Tudja, aki csatlakozik, jelet kap. Ez is egy szertartás. Boszorkányzombatokat tartanak. Hallani a kántálásukat a falon át. Guy, a férjem azt mondta, hogy Dr. Shand az egyik közülük fuvolán játszik. Honnan tudta, hogy Dr. Shand volt az, ha sosem volt ott velük? Mindannyian nagyon okos emberek. Kiterveltek mindent a legelejétől. Meg lehet, hogy valami üzletet kötöttek Guy-jal. Sikert ígértek neki, ő meg cserébe a kicsit, a szertartásaikhoz. Tudom, hogy örültségnek tűnik, de egy könyvem is van, nézze! Volt egy rivális színész, Donald Baumgart. Rontást küldtek rá. Rontást bocsátottak rá, ettől megvakult, és Guy kapta meg a szerepét. Nézze, itt van. Volt egy barátom, Edward Hutchins. Talán hallott róla. Író volt, ifjúsági regényeket írt. Akkor ismertem meg, amikor New Yorkba jöttem. Nálam maradhat? Igen, hogyne. És tudja, pár hónapja Mr. Hutchins eljött meglátogatni. Ez akkoriban volt, amikor iszonyú erős fájdalmaim voltak. Nagyon szenvedtem, el se tudja képzelni, doktor úr, hogy mennyire. De nem segítettek rajtam, senki sem. Hanem valami italt adtak, amiben tánisz gyökeret tettek. Ez a tánisz is valami boszorkányszer. Hutch eljött, és azonnal látta, hogy valami baj van, mert hallott már a boszorkányokról. Guy váratlanul betoppant, még a smink is rajta volt, ez sose fordult elő. Talán telefonáltak neki, hogy jöjjön haza, és lopja el Hutch egyik holmiát. Meg is tette. Elvette a kesztyűjét, és rontást küldtek Hutchra is. Kómába esett, és 3 hónap múlva meghalt. Nézze, talán ez véletlen, de egy biztos. Ez egy boszorkánybanda, és a gyerekemet akarják. Kétségtelenül úgy tűnik. Attól féltem, nem fog hinni nekem. A boszorkányságban nem hiszek, de nagyon sok elvetemült őrült él ebben a városban. Mi is az orvos neve, Dr. Shand? Nem, Dr. Shand csak tagja a társaságnak. Az orvos neve Saperstein. Ébrahim Saperstein? Talán ismeri? Néhányszor találkoztam vele. Úgy néz rám, mintha nem hinni el. Nem hittem volna. Soha az életben. Nem akar bemenni a szülészetre? Még ma este? De igen, szeretnék, ha lehetséges. Nem könnyű, de megpróbálom. Addig is feküdjön le és pihenjen. Köszönöm. Mindegy, hogy hova, még a seprűtároló is jó lesz. Annál azért találunk jobb helyet. Figyelmeztetünk titeket, hogy a nyugalom megzavarására vagyunk alkalmasak. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Én kihordanám az ürdünk fattyát, írja nekünk Luci Ferenc. Ábrahám Izsák történeténél Ábrahám felnőttségének tesztje volt. Átadta a felelősséget Istennek, tehát nem nőtt fel. De hát nem erről szól a kereszténység? Hogy istené a felelősség? Hát nem erről szól az egész? Nem erről szól ez, hogy add át a terhet, tedd át Jézus vállára, ő majd elviszi? Nem erről szól hát az egész? A balhét, igen, elviszi, igen, elviszi, hát ugye? Felnőttség tesztje. Hát azt gondolom, hogy ez a fajta felnőttség, ez egy nietzschei felnőttség, amikor azt mondjuk, hogy Isten meghalt. Mostantól kezdve az Übermensch kezében van ki kell emelkedni az emberiségből, istenné kell válni, és a kezünkbe kell venni ez a felnőttség. Szőkülsz, Robi, szőkülsz. Ja, és Ábrahám Izsákhoz Hitler is a felelősséggel operált, ugye? Írja nekünk a kedves Zsófi. Tehát még mindig nem nőtt fel az emberiség. Más, írja meg nekünk továbbá Zsófi, a terhes nők nem mint hisztérikusak, csak néhányan paráznak. Hú, még rengeteg SMS-t kaptunk, de talán még egy pár mondatot érdemes szentelni a Rosemary gyermekére. Befejezésnek. A befejezés, őszintén megvalva nekem, tehát nekem ez az egyik kedvenc ilyen horror vagy horrorszerű filmem. Ne trillerezzük szét. Azt mondom, nem szabad azt mondani, hogy... Nincs hogy, happy end, fogalmazunk így. Nagyon mi, nincs. Mi a happy end? Tehát mi lenne itt a happy end? Tehát a főszereplő szempontjából mi lenne a happy end? Hát azt gondolom, az lenne a happy end, hogyha fel tudna nőni a felelősséghez, és el tudná pusztítani az ürdünk fattyát. De nem pont az a felnővés a felelősséghez, hogy elfogadja azt, amit a sors neki szánt? Ez rettenetesen hangzik. Maradjunk annyiban, hogy mi a Pharaoh Rosemary Woodhouse szerepében szuper naív, szuper ártatlan és szuper szexi. Egyszerűen csodálatos, imádni való. A kedves SMS író pedig John Cassavetes, aki Guy Woodhouse-t, ugye a nevelő apát játsza. Őt emeli ki, hát szintén egészen kiváló. Azt gondolom, hogy a Rosemary gyermeke az egy szintén 8-as film. Nekem 9 és feles. Megismételjük SMS kérdésünket, egy újabb kereskedelmi rádiós pillanat, 0629986986-os SMS számunkra, írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek, hogyha a sátán gyermekével lennétek várandósak, akkor vajon megtartanátok-e, vagy megölnétek-e? Hát ez nem a szokványos abortusz, úgy gondolom, ez egy másfajta szituáció. Megölném a sátán gyerekét, de anyaként utána kénytelen lennék öngyilkos lenni, írja nekünk G. Tiszta helyzet. Úgy elpusztítanám, mint a Sic, írja nekünk Lucifer. Azért érdekes, mert hát ez valóban sátáni gondolat megölni a saját gyerekedet, de életben hagyni? Az a kérdés. Ebben az esetben van-e jó döntés? 0629986986, mit tennétek, ha viselősek lennétek az ördögi magzattal? Néhány SMS-t hadd olvassak fel. Egybe gondoljatok bele, fiúk. A horrornál alap a zene, nélküle ki van herélve és röhögsz katartikus félelem helyett, írja nekünk Tamás. Nem tudunk vitatkozni. A Shining-gal, vagyis a ragyogással kapcsolatban írja nekünk Ditke. Emlékeztek arra, hogy milyen izgalmas volt, amikor a gyermek hangtalan járja apró biciklién a szálloda folyosóit, és az ő szemszögéből nézve milyen nagy utakat kell megtennie? Utalás a belső labirintus útjaira, ahol meglepetést rejtegetve lapul az ismeretlen. És az elején is, ugye, amikor látjuk az autót, ahogy az iszonyatos, hatalmas hegyek és erdők közepett egy ilyen pici kis bogár, ként araszol. Ez ugye visszautalás, aztán amikor a kisgyerek a hatalmas folyosókon biciklivel megy. Szerintem nézd meg még egyszer a Caligarit, de ne végig pörgetve. Alapmű nem csak a horror műfajában. Ha belegondolsz, mikor készült, rá fogsz jönni, hogy korszakalkotó darab volt, hozzá hasonló revelációt a Pszichónál éreztem. Egyébként a Rosemary-t is imádom, ahogy a legtöbb filmjét a szegény őrült mesternek. Sharon Tate-nek hívták Polanski lemészárolt nejét, egyébként kapott-e Hidegvérrel című könyvét is, ez a sztori inspirálta. Cassavetes zseniális volt a Rosemary-ben, igen, ezt már felidéztük. Peti, Robi, szerintetek a kannibál holokauszt horror? Hát én úgy gondolom, hogy nagyon is. Horror. És akarunk is majd egy olyan részt, ami kifejezetten ezzel a kicsit ilyen vérbővebb horror filmekkel foglalkozik. A Cannibal Holocaust egy nagyon kemény film. Egy kőkemény film. És egy nagyon, nagyon olcsó film. De filléres és nagyon kemény. Ez egy kiváló film. És egy nagyon jó szatíra is egyébként. Az Ördögűzőnek is van egy hangulata, meg az Omenben is ott a rohadt kis kölyök. Here's Johnny. Üdv, I. Ferenc. De úgy írja, hogy I. Ferenc, mint az iPhone, meg az iPod. A fajfenntartási ösztön a fiatal egyedek védelmét, óvását, babusgatását hívja elő, a gyermeket a saját végletes kiszolgáltatottsága és túlélési ösztön szélsőséges önzésre, gonoszságra készteti. Amit aztán nehéz babusgatni, írja nekünk G. Hát nagyon nagy kérdés a horrorfilmekkel kapcsolatban, hogy a félelem az irracionálistól az vajon a múltba vezet minket, vagy a fantáziába vezet minket. Én úgy gondolom, hogy a horrornak nagyon szoros kapcsolata van a romantika műfajával. Akkor született, igen. Igen, igen, és a romantikának a korstílusával, ugye az utolsó egységes korstílus a romantika, melyre utalni tudunk a 19. században. A romantika volt az a világ, amelynek nagyon súlyos konfliktusa volt a társadalommal. Az egyén a társadalomhoz fűződő konfliktusát aztán kétféle módon tudta orvosolni. Ez egy Gorkii kategória, az aktív, illetve a passzív romantikának a megkülönböztetése. Az aktív romantika az ugye például Petőfi Sándort jelenti, vagy Lord Byront. Megfogjuk a kardot, és igenis harcolunk az utolsó csepp vérünkért, hogy ez a világ megváltozzon, és olyan legyen, amilyen a fejünkben él. De létezik a passzív romantika, amely egyfajta elvágyódás, valami csodálatosabb, valami tökéletesebb világba való fantáziálás képében jelenik meg. Hát sokkal biztonságosabb módszer, azt lehet mondani. Nyilván jobb is önkielégíteni, mint a sátánnal kell félni. Szóval, ami itt történik, az valamiféle múltba révedés, vagy fantáziába révedés. Itt gondolhatunk például Swiftre, ugye a Gulliver utazásaira például. 20 óra talán. Igen, a Robinson-os sztorira például. Szóval mindezek a sztorik, az elvágyódás a múltba, vagy a fantázia világába révedés a táptalaja a horror műfajának. Igazából ami itt és most van a konkrét helyzetben, hogy mi történik itt és most velünk, attól igazán nem lehet félni. Valamit nagyon el kell képzelni, vagy a múltban kellett, hogy történjen valami borzalmas dolog, ami itt hagyta a nyomait, és elátkozta ezt a házat, vagy valami ilyesmi, vagy a képzeletünkben kell, hogy legyen, és ami lehet a szellemvilág, vagy pedig lehet az őrületvilág, ami hát nagyon-nagyon közel áll egymáshoz. Mindezek a félelmetes eszközök azok, amelyek a horror műfajának a belső lelki érzelmi rezdüléseit belőlünk elő tudják hívni. A következő film, amelyről beszélgetni fogunk, az az Alien, vagyis a 8. utas a halál című film, amelyet tulajdonképpen egy hosszú és nagyon sikeres széria, egy 4 részből álló széria első darabjának tekinthetünk, talán a legsikerültebb darabjának is, mondhatjuk? Megosztanak a vélemények, de igen, tehát az egyik legsikerültebb mindenképpen. 0629986986 az SMS számunk. Nektek mi a véleményetek az Alien univerzumról? Azt hiszem mondhatjuk ezt. Amely aztán később összegyógyult a Predator univerzummal, mert amikor megszületett a Predator versus Alien, amelyben egy abszolút A kategóriás horror széria, valamint egy abszolút B kategóriás akció széria gyógyult egybe. A Predator sosem volt horror. A Predator az egy misztikus akciófilm, igazából. Mindig is a, tehát hogy sokkal közelebbi kapcsolatban áll, azt gondolom a Stallone Cobra című filmjével, mint az Alien-nel. De mekkora volt a kísértés, hogy gyógyítsuk össze ezt a kettőt, és ami a legnyomasztóbb, hogy kiderült, hogy a B kategória az legyakja az A kategóriát, tekintettel, hogy a Predator az keményebb gyilkológép, mint az Alien. Az Alien az tulajdonképpen semmi egyéb, mint a Predatornak a kutyája. Ugye? Ennél is szomorúbbak vagyunk amiatt, hogy már készül a harmadik rész, holott már a második is nézhetetlen volt. Ez persze nyilván nem jelenti azt, hogy az első rész az Alien versus Predatornak az egy cseppet is tetszett nekünk. Szóval az, amiről ezúttal beszélni fogunk, az a 8. utas a halál, vagyis az Alien című film. Engedj be minket! Mi történt Kénnel? Rátekeredett valami az arcára, azonnal be kell vinnünk a betegszobába. Miféle valami? Pontos meghatározást kérek. Oda most is ki a zsilip kaput! Várj egy pillanatig, ha beengedjük, megfertőzheti a hajót. Ismered a Vesztegzár előírást. 24 órát várnunk kell. Nem biztos, hogy túlélni a 24 órát. Nyisd ki! Figyelj ide, ha beengedjük, talán mind meghalunk. Nyisd már ki azt a nyavajás zsilip kaput, azonnal be kell vinnünk, érted? Nem. Nem tehetem. A helyemben ti is ugyanígy döntenétek. Elég a vitából. Azonnal engedj be minket. Hallottad, mit mondtam? Igen. Nyisd ki, hallod? Igen. Hallottam. A válaszom nem. Beengedem őket. Beszélgethetnénk egy kicsit. Kén, hogy van? Egyelőre semmi változás. És a vendégünk? Az a helyzet, Ripley, hogy még javában vizsgálom, de annyi biztos, hogy a felépítése egészen egyedülálló. Na, van egy fura szokása. Kiveti a sejtjeit és szilíciummal pótolja őket. Ezáltal megnövekszik az ellenállása a kedvezőtlen környezeti hatásokkal szemben. Ennyi elég? Furcsa, de mit jelent ez? Az elleneknek ez az érdekes kombinációja mód felett szívósá teszi a kis szemétládát. Te engedted be. Én csak teljesítettem a parancsot. Es, amikor Dallas és Kane nincs itt a hajón, én vagyok a rangidős tiszt. Igen, elfelejtettem. A tudományos osztály Vesztegzár előírásáról is megfeledkeztél. Nem, arról nem feledkeztem. Értem, csak megsértetted. Te mit csináltál volna Kénnel? Ha nem engedjük be, esélye sem maradt volna. A Vesztegzár előírás megsértésével mindenkinek kockáztatod az életét. Lehet, hogy kint kellett volna hagynom. Lehet, hogy veszélybe sodortam a többieket, de vállaltam a kockázatot. Óriási kockázat. A tudományos tisztek szerintem kerülni szokták a kockázatot, nem? Hidd el, épp oly komolyan veszem a felelősségemet, mint bárki más. Te végezd a saját munkádat. Én meg hadd végezzem az enyémet, jó? Szégyen vagy nem, én a 8. utas a halál című filmnél előbb láttam a 8. utas az anál című pornófilmet, ami egyébként nagyon meglehetősen díszlethiányos volt, és meglehetősen, hát hogy is fogalmazzak, jelmez hiányos volt. Köszi, Robi, hogy megosztottad velünk ezt az értékes információt. De, viszont várjál. Kevésbé volt izgalmas, az igaz. Hadd beszéljek egy kicsit két megkerülhetetlen figuráról az Alien-nel kapcsolatban. Az egyiket úgy hívják, hogy Giger, a másikat meg úgy hívják, hogy Möbius. A Giger az egy svájci festő, Möbius pedig egy francia képregényrajzoló volt. Ők alkották meg a látványvilágát az Aliennek. Tehát gyakorlatilag magát az Alien figurát is Giger tervezte. Azt már kevesebben tudják, hogy van egy Jodorowsky nevű hát rendező, elég sok minden volt már, de többek között rendező is, és ő csinálta volna meg a Dűnét eredetileg, és ehhez a Dűnéhez készült rengeteg Giger és Möbius vázlat és díszlet. Aztán ez a film ez nem készült el, mivel nagyon-nagyon drága volt, és a stúdió leállította a projektet, és ebből a projektből mentette át gyakorlatilag a rendező a Ridley Scott az Alien filmbe a díszletek egy részét, illetve hát nyilván Giger és Möbius újra tervezett nagyon sok mindent már kifejezetten az Alienhez. Minden idők legzseniálisabb és legrosszabb ízlésű figurája, vagy legrosszabb ízlésű zsenie, vagy legordinárébb szemeteket előállítani képes rendező óriása, Ridley Scott jegyzi ezt a filmet, ugye olyan hatalmas filmeket rendezett, mint például a Szárnyas fejvadász, vagy a Thelma és Louise, és olyan szemét köpedelem filmek hagyták el a kezét, mint a G.I. Jane, és a Gladiátor, mindenféle tényleg borzalmas, rettenetes szemét filmek. Egyébként te azt érted, hogy a Szárnyas fejvadász az miért szárnyas fejvadász? Az nem repül. Miért szárnyas? Egyébként a Blade Runner az azt jelenti, hogy fejvadász. Ez olyan, mint a több, mint testőr. Az volt az eredeti címe, hogy Bodyguard. Az miért több, mint testőr? Az a testőr, nem? Az miért szárnyas fejvadász? De hát szárnya sincs. Írjátok meg, légy szíves nekünk. Fejvadász. Miért nem tollas fejvadász? Vagy miért nem farkas fejvadász? Hisz farka van. Szárnya nincs. Miért? Te ezt magyarázzátok meg nekünk, legyetek szívesek, ezt szeretnénk érteni. 0629986986. Miért nem jó nekik az eredeti cím? Miért fáj nekik az eredeti cím? De az a baj, hogy ezekkel rettenetesen el tudok kattani. Minden esetre Ridley Scott a 8. utas a halál című filmmel egy jobbikat dobott. Én egyébként megfejtettem, hogy mi a kulcsa a rossz ízlésű rendezőknek. Ha a belső hangokra hallgatnak, akkor mindig valami zseniális jön, és hogyha meg akarnak felelni a környezetüknek, akkor meg mindig valami köpedelmes jön. És arról van szó, hogy nem hiszik el magukról, hogy nagy rendezők. Mert ha elhinnék magukról, akkor nem akarnának megfelelni az elvárásoknak, és nem jön neki szemét a kezük alól. Nincs önbizalmuk, csak zsenik. Ez Ridley Scottnál azért egy kicsit szerintem árnyaltabb. Ő eredetileg festőnek készült, tehát ő művészeti iskolába járt. És kiderült, hogy több mint festő? Több mint festő, igen. És egyébként ezért van az, hogy rengeteg, tehát a legtöbb filmje vizuálisan hát vagy messze megelőzi a korát, vagy legalábbis, hát mondjuk, hogyha csak a Sólyom végveszélyben nézzük, az is egy, tehát filmileg számomra nem egy, tehát egy jó akciófilm, egy jó katonás akciófilm, mennek, lövöldöznek, stb. De az egész úgy nézett ki, mint egy hatalmas festmény. És ezt igazából, tehát ehhez kell egy olyan látásmód, meg hát ahhoz is kell egy látásmód, hogy mondjuk akarok csinálni egy science fiction-t, és mondjuk tényleg a két legnagyobb hatású festőt, illetve grafikust kérem föl arra, hogy tervezzék meg nekem igen, a hátterét. És mi kell a G.I. Jane-hez? Nem. Ahhoz mi kell? Szerintem politika. Meg pénz. Hát, de jó, de miért kell? Miért a G.I. Jane? Mindig elszörnyedek, amikor azt látom, hogy valaki módszeresen lerombolja a saját bálvány, saját magából készült bálványt, vagy a saját szobrát. Én ismerek olyan embereket, akiknek tetszik a G.I. Jane. Hát a G.I. Jane, tehát van egy olyan réteg, akikhez szól ez a film. Ez a film azért... Jó, de az ilyenek nagyon hamar eltűnnek a fronton. Tehát nem. Egyébként nagyon hamar besorozzák őket, és utána nagyon nem jönnek haza, és annyi. Tehát azért előbb-utóbb kiesnek a társadalomból ezek az emberek, nem? Na jó, de azt ne felejtsd el, hogy azért a G.I. Jane alapvetően egy ilyen feminista, tehát az emancipációról szól. Tehát arról, hogy egy nő is lehet katona, és ugyanúgy el tudja látni ezt a feladatot, mint egy férfi, vagy nem. Hát ugye ezt a kérdést feszegeti, de térjünk vissza az Alienre, mert ne a G.I. Jane-ről beszéljünk. Térjünk vissza az Alienre. Én gyűlölöm a poloskákat, gyűlölöm a csótányokat, az ilyen mindenféle ilyen ragacsos, nyúlós, nyákos, féregszerű, pajorszerű, ilyen kikelt, még se bábozódott, vagy már bebábozódott lényeket, mindenféle ilyen rovar iszonyom van, nem bírom elviselni, meglátom. És nem sötét sikátorba találkozni egy 3 méter maga. Hát azzal aztán nem. Hogy mondjam, itt nem pusztán arról van szó, hogy megöl. Tehát itt túllépünk ezen. Tehát nem a haláltól félünk, és nem attól, hogy az majd átszúrja a hegyes, dárdaszerű ujjával a homlokomat. Nem. Itt ennél többről van szó. Itt egy sokkal, de sokkal mélyebb iszonyról van szó. Itt egy... És ez, megmondom, hogy semmi okom nincs rá, hogy féljek a rovaroktól, meg a férgektől, meg a mindenféle ilyen csúszómászó lényektől. Mert soha nem erőszakoltak meg... Soha nem másztak be az orrüregembe, soha az életben nem bántottak, semmi, nem sértettek engem. Ahogy megmondom, hogy ez a félelem tőlük, ez a kollektív tudattalamból táplálkozik, ugye Carl Gustav Jung volt az, amelyik ezt a kategóriát hozta, nem erre hozta egyébként, de máshonnan nem származhat, tehát ez genetikus kell, hogy legyen. Valahonnan, mélyről, Isten tudja, hogy lehet, hogy még közös őseim voltak a zsiráffal, amikor megszületett ez a félelem, Isten tudja, hogy honnan származik ez a félelem, de mélyebben van, mint bármilyen félelmem. Tehát sokkal mélyebben van, mint bármi, amit társadalmilag szereztem. Például nagyon félek attól, hogy jól pofán vágnak, vagy lefejelnek, mondjuk eltörik az orromat, mert ez már történt. Ennél sokkal, de sokkal mélyebben szorongok a pajortól, a bogártól, ettől a csótánytól, a hátára fordul, és mozgatja a kis lábait, és rettenetes. Franz Kafka is tudta ezt, különben nem írta volna meg az Átváltozás című nagy sikerű kis regényét. Szóval ez a félelem, ezt a Ridley Scott nagyon hatékonyan gyógyította egybe a haláltól való félelemmel, meg az ismeretlentől való félelemmel. Itt egy mélyen a lényünkben szunnyadó, úristen, bennünk szunnyad, itt van bennem. Egy őskép az, ami hát, a rettenést egyébként okozza. Visszautalhatunk a Rosemary-re egy kicsit, mert ugye itt is tulajdonképpen a sátánt hordozod a gyomrodban, csak itt esélyt sem ad arra, hogy utána az anyukájának nem úgy kell ki, ahogyan egy gyerek, hogy mondjam, hát a gyerek mégiscsak egy olyan módszert választ arra, hogy ki kelljen, hogy azért azzal megkímélje az anyját, még hogyha a sátán gyermeke is. Na most itt konkrétan arról van szó, hogy ő valahogy beléd bábozódik, vagy így bepetézik a sátáni ivadék, és az ivadék aztán kirágja magát, tehát itt szó nincs arról, hogy valamiféle szülőcsatornán keresztül, tehát egy előre megépített sínpáron közlekedve próbálna kigördülni a gyártósorokról, hanem ő amerre épp a feje áll, arra rágja ki magát a szöveten keresztül, de nem is zavarja igazából, hisz tápláléka az. Tehát ezért is kényelmes neki. Igen. Mindjárt megeszi, és akkor azon keresztül távozik vakond módjára. Hogy robotot küldött fel a társaság? Biztos a fegyverosztály akarja megkaparintani az idegent. Semmitől sem riadnak vissza. Kapcsold be, Parker. Semmi kedvem hozzá. Hát, ha mond valami érdekeset. Hallasz engem, Ash? Igen. Hallak. Mi volt a különleges parancsod? Olvastad, azt hiszem világos. Mi volt a parancs? Hozzon vissza életformákat. Ez a legfontosabb. Minden más szempont másodlagos. Szemétláda egy társaság. És a mi életünk nem számít, te mosok! Ismétlen, minden más szempont másodlagos. Hogy öljük meg, Ash? Kell, hogy legyen valami módja. Hogyan? Hogyan próbálkozzunk? Nem sikerülhet. Baromság. Nem értitek, mivel álltok szemben, igaz? Ez egy tökéletes organizmus. Tökéletességi, ez csak agresszivitása mérhető. Látom, te csodálod. Csodálom tisztaságát. Valóban lenyűgöz. Nem zavarja meg. Holmi lelki ismeret, és persze... Nem köti békjóba az erkölcs. Elég ebből. Torkig vagyok a szövegével. Megtennéd, hogy kikapcsolod? Egy pillanat. Gyorsan. Miért hazudnám azt, hogy jók az esélyeitek? De együtt érzek veletek. Amint lehet, elhagyjuk az űrhajót. Fú, de para. Ez tényleg para ez a film. Kaptunk sok SMS-t. Azért írja nekünk a magyarázat a kedves SMS író a testőrös, illetve több mint testőrös dilemmánk magyarázata jelent. Azért, mert amikor a Bodyguard kijött, akkor már volt egy testőr című film. Aha, és volt biztonsági őr című film is. Akkor még van a több mint biztonsági őr című filmre is egy lehetőség, az remek lesz. Szerintem Blade Runner egyenlő borotva élen táncoló. Nem tudom, az, hogy szárnyas fejvadász egyébként jól hangzik, de szerintem azért, mert már nagyon régen használjuk, és mert egy nagyon jó filmet értünk alatta. És ezért szeretjük ezt, hogy szárnyas fejvadász. De mi a, hol a szárnya? Ez a kérdésünk. Hol a szárnya? 0629986986. Miért fáj neked a Gladiátor? Kérdezi tőlünk HB. Hát nekem azért fáj a Gladiátor, mert egy rettenetes film. A legrosszabb értelemben vett hollywoodi film. Az elcsöppenős hősmítosz, meg a legvisszataszítóbb idol építés zajlik benne. Tényleg, az a, de utálom. Az a, igazán, miért utálom igazán Hollywoodot? A Gladiátor című film és az ahhoz hasonlóak miatt. Szerintem a magyar filmcímek nagyon kreatívak, és általában a filmek tartalma ihleti őket, írja a kedves SMS író. Erőszakik. Hol a szárnya? Ja, és az erőszakik, na jó, hagyjuk. A G.I. Jane egy propaganda film, ennyi és nem több, hosszú reklám, írja nekünk Davi. Értem, kedves Davi, én nem is a celluloidot sajnálom a G.I. Jane-től, hanem Ridley Scottot. Na jó, de figyelj, egy propaganda filmnél mindig meg kell nézned, hogy mi van mögötte. Tehát valószínűleg Ugye az előbb azt mondtam, a US Army van, ugye? Igen, a US Army, tehát hogy megkeresték, hát figyelj, most te vagy Hollywood egyik legjobb rendezője. Megkeres egy magas, leborotvált hajú bácsi, és azt mondja neked, ugye én az előbb azt mondtam, hogy pénz, aztán rájöttem, hogy nem. Valószínűleg még csak nincs pénz. Hanem egyszerűen azt mondják, hogy figyelj, Ridley, tudunk ezt, azt. Hány éves volt az a kislány? 11, 12. Hát nem szeretnéd, hogy ez kiderüljön. Viszont itt ez a forgatókönyv. G.I. Jane, ugye milyen jó? Hát, meg tudod csinálni. Képes vagy rá! Robi, soha szebb aláfestést, mint a nyákos pajoros eszmefuttatásod a levesem kanalazásához. Hah, holnap korábban ebédelek. Jó étvágyat. A szárnya a kocsiján van. Wow. Értem, kedves Davi, köszönöm. Akkor miért nem a szárnyas autójú fejvadász? Ez lenne a kérdésünk. Jó a magyar névadás, lásd a Sejt című filmet, na hát az is brilliáns. Abban a filmben nincs sejt. Senki sejt, én nem sejtem, hogy milyen sejtről van itt szó, abban a filmben van egy cella, ugye? Abba zárják azt a lányt, a cella lassan megtelik vízzel, a lány fuldokolni kezd. Ez a cella a filmnek a címe. Csak hogy a cell, the cell, a film címe, az megnézték a szótárat, hát cella, sejt, és még jelent egy pár dolgot. A sejt. Nagyon jó cím lesz. Azt szeretjük. A sejt. Ostobák vagytok, köszönjük. Nagyon jók a magyar címadások, valóban. Ilyen például az In Bruges című film, melynek címe Erőszakik. Most hagyjuk, hogy mennyire gáz cím ez a, nem tudom, a sziki szökevénynek való cím egy ilyen brilliáns drámának, mint amilyen a In Bruges. Nem volt jó cím a Brüsszben, ugye? Nem volt elég jó. Ők majd adnak jobbat. Miért nem rendeznek egy filmet a film helyett? És akkor megtarthatnák hozzá a címet, csak hogy meggyalázzák. Nyilván volt már egy Brüsszben című film, és ezért nem lehetett azt a címet adni neki, ugye? De eszünkbe jut például a Mein Kampf című keletnémet dokumentumfilm a Hitler éráról, melynek magyar címe Soha többé. Vagy itt van például a Mercenary of Justice című film, melynek magyar címe Az igazság mecénása. A mercenary az zsoldos. Zsoldost jelent. Az igazság zsoldosairól szól a film. A filmben nincsenek is mecénások. Egyetlen egy mecénás sincs benne. De hát minek az a szótár? Hisz tudunk mi jól angolul, mecénása, ugye, a igazságnak a mercenary-e, ugye, a igazságnak. A nyolcadik utas a halálon, ki sem a kac? Annak miközben az Alienhez? Csak egy jobban sikerült cím, ugye éppen erről van szó. A nyolcadik utas a halál. És utána pedig a bolygó neve halál, nem pedig, de miért nem? Hát az első résznek a többes száma volt, ugye Aliens. A nyolcadik utasok a halálok. Esetleg, nem? Vetődhetne fel a kérdés. Sziasztok, mi a véleményetek a Gyűlölet című francia filmről? Üdv. Imádjuk. Imádjuk. Az Imádat című filmet pedig gyűlöljük. True Lies egyelő két tűz között, ott van a szárnya a fejvadásznak. Nem értem, hogy a True Lies-t imádom, szerintem nagyon jó kis film. De milyen szárnya van, amilyen fejvadásznak van a szárnya? Nem tudom, erre most én True sem. True nincs is fejvadász. Abban, és milyen szárnya? Egyébként meg utána bele is gondoltunk, nincs annak az autónak szárnya, amivel ő ott a rá van festve egy Blade szárny. Runner repül. De nincs szárnya, azok nem szárnya. Nem szárnyas, jó. Nem ilyen. Szárnyas, az nem szárnya repül, tehát az úristen, mindegy. Adjuk. Szárnyas fejvadász, eredeti mű, Philip K. Dick, álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal című filmje, mint filmcím. Írja nekünk jó indulat hercege. Jó, hát világos, de a Blade Runnerrel nincsen baj, csak az nem szárnya. Milyen szárnya? Adjuk a szárnyát. Szóval, a 8. utas a halál című filmet viszont nem pontoztuk le. Hát szerintem egy 7-es. 8-as. 8-as? Jó, de te imádod a horrort. Igen, de és én mindig fölértékelem ezeket a filmeket. Igen. 0629986986 az SMS számunk, írjatok erre továbbra is nekünk, legyetek szívesek. Ez a Rádiókafé a 98.6-os frekvencián a Hét Mesterlövészét hallhatjátok. A legjobb horrorfilmekről próbálunk beszélgetni, mindazokról a filmekről, amelyek a horror műfajának legmagasabb színvonalát képviselik. A klasszikusok, igen. Szegedi Peti barátom, Malin Puzsér Robert vagyok, tartsatok velünk a továbbra is a következő 20 percben is, ugyanis a horror és a thriller határán lévő filmről fogunk beszélni, amely a Pszichó, talán a legelső olyan film, amely megpendítette a horror műfajának sajátos világát. Azt lehet mondani, hogy ezt már elmondtam egy párszor, de mindig van bőr a pofámon újra meg újra elmondani, hogy a Bob Marley-ra azt szokták mondani, hogy ő reggae zenész volt, de nem, mert Bob Marley volt maga a reggae. Aztán amikor Bob Marley meghalt, jöttek sokan és azt mondták, hogy hát ebben a műfajban van potenciál, meg csomóan szeretik a Bob Marley miatt, csináljunk mi is Bob Marley számokat, és aztán kialakult ez a műfaj, hogy reggae, de szó nincs erről, ez Bob Marley volt. Bob Marley-t koppintó zenekarokat hívják reggae zenekaroknak. Na, azt gondolom, hogy a thriller valami ilyesmi. A thriller ilyen műfaj nincs, van Alfred Hitchcock, és az Alfred Hitchcock filmeket koppintó rendezők filmjeit szokás így nevezni, hogy azok a thrillerek. Valójában a Pszichó volt az első, és azt gondolom, hogy a Hitchcock életműben a legkeményebb, legnagyobb fokú pszichés rettegést okozó thriller, horror, bár volt egy pár, ott van például a Madarak. A Madarakra is azt lehet mondani, hogy... A Pszichóban ugye elég sok utalás van a Madarakra. Mármint nem a filmre, hanem konkrétan Madarakra, kitömött Madarakra. Igen, a kitömött Madarakra. A Pszichóban hát... A rettegésünk az, tehát tulajdonképpen az őrülettől való félelem az először nyer kifejezést a celluloid szalagon, azt lehet mondani. Egy egész műfajt teremtett Alfred Hitchcock ezzel a filmmel, és mindmáig élvezhető és retteghető filmről van szó, annak ellenére, hogy nem egy új keletű film, eléggé régi. De hogyha igazán szerettek nagyon félni olyan filmektől, amely filmeket először úgy néztek, hogy hát most hagyjad már, ne vicceljél már. Ráadásul az egész film úgy indul, mint egy dráma. Aztán lesz belőle egy krimi, aztán a krimiből meg lesz egy thriller, és aztán a thrillerből meg lesz egy horror. Tehát négy különböző műfaj az, ami egymásba vált ebben a filmben, újabb és újabb meglepetéseket hordozva a számotokra. Szeretnék felhozni egy vendéget, ne haragudj. Ne haragudj, fiam, de nekem nem parancsolgathat. Kérlek, mama. Nem, nem fogok a pincében bujkálni. Még csak az kéne. Mi vagyok én, hogy engem rejtegetni kell? Itt maradok, ahol vagyok. Ez az én szobám, és engem innen nem hurcolhat ki senki, legyen és mi a fiam. Mit csináljak, mama? Az a fickó a lányt jött keresni, most meg a fickót jön keresni valaki. Mama, kérlek, csak néhány napról van szó. Nem szabad, hogy megtaláljanak. Csak néhány nap? Abban a nyilkos, dohos pincében? Nem! Egyszer már levittél, de még egyszer nem fogsz soha többet, és most éhek! Azt mondtam, menj ki! Leviszlek, mama. Nem! Mit csinálsz? Nem merünk hozzám nyúlni! Hallod? Norman, tegyél le! Azonnak tegyél le, tudok én menni! Segítséget kér tőlünk a kedves SMS író. Hello! melyik az a film, amiben vízér megy a harc a sivatagban, és ilyen rácsos kocsik vannak benne, Help Please. Hát ez a Mad Max. Kérdezve, volt egy olasz remake-je, a Halált hozó 3000 címmel ment. Nagyon-nagyon jó kis B-film, ajánlom mindenkinek. Szóval hallhattatok egy beszélgetést, itt az imént, egy anya és egy fia közt. Elhatároztuk a Robival, hogy nem lőjük le, hogy ha van még a Földön, aki nem látta a Pszichót, akkor az nézze meg. Akkor az mindenképpen nézze meg, és mi nem fogjuk tönkretenni az élményét. Tudjátok mit? 0629986986 az SMS számunk. Ha egyetlen egy olyan SMS-t is kapunk, hogy valaki nem látta a hallgatóink közül a Pszichót, az a következő 20 perc során, akkor nem fogjuk széttrailerezni a thrillert, hanem akkor megőrizzük a titkot, hadd izguljon. De ha nem kapunk egy ilyet se, abból azt a következtetést fogjuk levonni, hogy minden hallgatónk látta már a Pszichót, és akkor a végén kitérünk erre is, mert ez a legdurvább, ami elképzelhető ezzel a filmmel kapcsolatban. Mi az, mitől vált a legnagyobb klasszikussá a Pszichó? Hát a saját korában hozott valami olyan dolgot, amit akkor teljesen új volt, és teljesen ismeretlen volt az embereknek. Addig nem volt olyan film, amin ennyire magas lett volna a vér nyomásod, miközben nézed a filmet. Tehát azért mondjuk bele, ez a 60-as évek, akkor még nem is nagyon voltak akciófilmek, tehát a szószoros értelme vett akciófilm. Persze voltak ilyen boxolós, meg repülős, meg ilyen-olyan filmek, de azért hogy mondjam, ezt a fajta ilyen pszichológiai hadviselést, ezt nem folytatták még akkor a rendezők. Egyébként el is nevezték, ez nem is annyira thrillernek mondanám, hanem ez a suspense nevű kategória, amikor ezt úgy megboldogult médiatanárom még úgy mesélte, hogy amikor ott van az asztal alatt a bomba, és te nézőként látod, hogy ott van a bomba, de rajtad ki, de a filmben szereplők nem tudják, hogy ott van a bomba. Aha. És ketyeg. Én még nem láttam, pedig 35 éves vagyok, eddig nem mertem megnézni, pedig a madarakat láttam. Na hát akkor ez eldőlt. Akkor nem lőjük le a poént. A sztori el is dőlt. Szóval Norman Bates, egy Anthony Perkins játsz egyébként, egy nagyon-nagyon furcsa fiú. Egy nagyon furcsa fiú, aki nagyon szereti az anyját. És megmondom, hogy Norman Batesre nem is lehet haragudni egyáltalán. Egyáltalán nem lehet rá haragudni. Végig azt hiszitek, nézitek a filmet, hogy Norman Bates egy gyilkos, egy személygyilkos. És nem az. Ő csak egy jó gyerek, aki szereti az anyját. És hát vagy legalábbis bűnrészes, ha nem is ő a gyilkos, akkor végül is bűnrészes, mert ugye segít az anyjának eltakarítani a... És te nem segítenél? Tehát most így az a kérdés, te az anyádat föladnád a rendőrségnek? Na, ez nagyon jó rímel az előző kérdésünkre. SMS számunk 0629986986. Ha az anyátok meggyilkolna egy nőt pusztán féltékenységből, ti nem segítenétek eltakarítani a szennyest? Ti nem mentegetnétek az anyátokat, ameddig csak tudjátok? Vajon ti mit tennétek Norman Bates helyében? Ti nem ugyanúgy járnátok el, mint ő? Mit tesz egy jó fiú? Vagy egyáltalán föladnátok az anyátokat a rendőrségnek? 0629-986-986 az SMS számunk. Norman Bates nagyon szereti az anyját, és egyáltalán nem akarja, hogy az anyját börtönbe, vagy ami még rosszabb, bolondok házába zárják. Sok volt anyámnak ez a veszteség. Nem maradt senki. Csak maga? Én nem voltam kárpótlása szeretőjéért. Mit nem megy el innen? Mint maga egy lakatlan szigetre? Nem. Nem, mint én. Nem tehetem. Ki gondoskodna róla? Egyedül maradna a házban. Ha a tűz kialszik, hideg lesz és nyírkos, mint a sír. Ha az ember szeret valakit, nem tesz ilyet vele, akkor se, ha gyűlöli. Nem érti? Én nem gyűlölöm őt. Csak azt, amivé lett. A betegségét gyűlölöm. Nem lenne okosabb elhelyezni valahol? Egy intézetben? Bolondok házában? A bolondok házát értik azon, hogy valahol. El kéne helyezni valahol. Ne haragudjon, és ne tartson érzéketlennek. Tudja maga, mit beszél? Járt már valaha bolondok házában? Az a nevetés és sírás, és a kegyetlen szúrós tekintetek. Az én anyámat ilyen helyre? Hiszen ártalmatlan. Akár csak ezek a kitömött madarak. Kérem, ne haragudjon. Az volt az érzésem, hogy maga szenved tőle. Jót akartam, higgy el. Mindenki jót akar. És sápítoznak, és sajnálkoznak, és jóságtól csöpögő hangon ajánlgatják, hogy... Persze, nekem is eszembe jutott már. De nem tudnám elviselni. Anyámnak rám van szüksége. Higgy el, hogy nem... Nem eszelős, nem dühöngő őrült. Csak éppen... Kicsit bolond néha. Mindannyian kicsit bolondok vagyunk néha. Maga talán nem. De... És ha csak egyszer, az is több lehet a kelleténél. Ahelyett, hogy széttrélerezném, szétspoilerezni sem fogom a Pszichó című filmet, ezt ígérem nektek, semmiféle körülmények között, ugyanis most már számos SMS-t kaptunk, amely azt arról tanúskodik, hogy sokan nem láttátok a Pszichó című filmet, úgyhogy eszünkben sincs szétspoilerezni. Én még nem láttam. Én még nem láttam, pedig 35 éves vagyok. Bocsi, én se láttam, de engem érdekel a pszichó. Ne hallgassa most a rádiót, a 35 éves írja nekünk egy 30 éves. Én sem is 37 vagyok. Satöbbi, satöbbi. Nem fogjuk szét spoilerezni. Én sem láttam, de szégyellem magam. Én még nem láttam, de beszéljetek meg a műsor végén, majd nem figyelek oda. Dehogyis. Hitchcock érdemeit nem kisebbítve, az első thriller az M egy város keresi a gyilkost. Azt hiszem 1936 F. Lang Diceman. Igen, Fritz. Simán feladom anyámat is, pedig jó barátom, írja az SMS író. Sziasztok, még nem láttam a pszichót, mert a filmet túl nagy misztikum övezi. Ezért félek attól, hogy csalódást okozna a magas elvárás miatt, írja Norbi, nem fog csalódást okozni. Azért ezzel annyiban egyetértenék már, mint hogy nem fog csalódást okozni, de azért tehát lássátok úgy a filmet, hogy azért azóta gyakorlatilag eltelt több mint, hát most már lassan 50 év, ez egy kicsit kevesebb, mint 50 év, ben mindenki feldolgozta, tehát az összes thriller, ami volt, valamilyen módon utalt rá, visszanyúlt, lopott Hitchcocktól, tehát ti már ezt nem fogjátok feltétlenül úgy érezni, hogy ez újdonság, de még mindig nagyon erős. Készült egy újabb feldolgozása a pszichónak. Ne nézzétek meg. Én ezt nem is néztem meg. Ne nézzétek meg. Nem tudom, hogy miért kell egyébként. Tehát nem tudom, hogy mi szükség van erre. És nekem megmondjam, hogy tudod, hogy mi a rémálmom? Hogy egy nap majd minden filmhez, ami klasszikus film és kiváló film, a film történet legjobbjai, majd készítenek egy ilyen digitálisan újrakevert remake-et, és majd azokat fogják nézni, és majd azokra fogják azt hinni, hogy azok egy nap majd, hogy azok az eredetiek, és majd a régiek eltűnnek, mert már nem lesz az a, nem tudom én, térhatás, meg hanghatás, meg nem tudom én mi, amivel az embereket egyáltalán meg lehet szólítani, és majd én a nagyapa koromban majd fogok beszélni azokról a filmekről, amely filmekről majd az, nekem még annak idején, mely rádióműsorom is volt a legjobb filmekről, és majd így legyintelek, hogy a legjobb filmek ugyan. Nem, majd legyintelek, hogy rádió ugyan. Igen. Meg hogy egyáltalán régen te, na nem á, ugyan már. Szóval nekem tényleg az a rémálmom, hogy egy nap majd mindent újra digitalizálnak, és minden régebbi film majd 3D-ben készül újra, és amit meg nem lehet, azt meg majd eldobják, és majd senki nem nézi meg, és lesznek ezek a snobbarmok, mert már ma is léteznek ilyen snobbarmok, csak hogy később majd a szárnyas fejvadászt is csak a snobbarmok fogják nézni, meg emlegetni, meg így, és így és majd olyanok lesznek ezek a filmek, mint amilyen most a diavetítő, ahol ilyen képkockákat kattintgatsz egymásra. Szóval, hogy így el fog ez az egész világ tűnni, így el fog veszni, és én annyira félek tőle, mert hogy így ez a velünk élő történelem. Ez az én személyes szorongásom, de hát ezt most megosztottam veletek. A pszichó, visszatérve a pszichóra, azért egy nagyszerű film, mert annyira pitiáner az eleje. És én nagyon szeretem az olyan filmeket, többek között az Alkonyattól Pirkadatig is azért egy jó film szerintem, bár én a Robert Rodriguez nem nagyon kedvelem, mert elindul valami, egy gangsterfilm, és aztán lesz belőle egy ilyen horror paródia, semmi nem utal arra, hogy ez fog történni. Tehát, hogy így hirtelen valami nagy meglepetés ér, és akkor egy műfaji váltás történik, mely nem következett az előzményekből, és itt valami nagyon hasonló zajlik. Tehát, hogy így egy ilyen nagyon pitiáner sikasztási ügy indul el, és abból lesz valami szerelemféltési ügy, és abból lesz valami, amit most nem fogunk szétspoilerezni. Egyébként arra válaszoljatok nekem, mert ezt én nem nagyon értettem, hogy és ezzel talán nem lövök le túl nagy, tehát nem lövök le semmit, hogy amikor a lány ugye lelép az elején a pénzzel, akkor miért nem a pasiához megy? Miért, mert ugye a pasia nem tud róla, hogy ő lelépett, és ugye ez majd később a filmben újra előjön, ugye a nyomozásnál. Miért nem? Mert szólhatott volna a pasiána. 0629-986-986, és még egy kérdést tartogatunk nektek. Nem érezzük mi eléggé, hát hogy is fogalmazzak nektek, nem érezzük mi elég erősnek, nem érezzük elég kreatívnak a film magyar címét. Pszichó. Hát már az eredeti is pszichó volt, hát miért nem tudtak egy kicsit kreatívabbak lenni a filmcím fordítói? Tehát a filmstúdió úgy gondolom, hogy nem azért fizetünk mi annyit egy DVD-ért, hogy ne végezzenek munkát ehhez. Tehát, hogy szeretném, hogyha nem lennének olyan lusták, és kreatív módon állnának hozzá ez a kérdéshez, milyen filmcímet kellett volna adni a Pszichó című filmnek? 0620-9986-986. Milyen címet érdemelt volna a Pszichó? Járt nálam Norman, elmondta, amit tudott, a nyomozó megköszönte, és elment. Nem ment vissza? Nem beszélt a mamával? Ez a maga detektívje azt mondta, visszamegy a motelba, hogy beszéljen Norman Bates mamájával, igen? Igen. Norman Bates mamája 10 éve halt meg, és azóta békésen pihen a helyi temetőben. Én választottam ki a ruhát, amiben nyugszik. Egy kék festőt. Eddig az egyetlen gyilkossági és öngyilkossági eset férvér krónikájában. Mrs. Bates megmérgezte, akivel együtt élt, amikor rájött, hogy a fickó nős. Aztán magától se sajnált egy adagot. Strichnin volt. Nagyon csúnya halál. Norman holtan találta őket? Az ágyban. Az öreg asszony, akit az ablakban láttam, nem Bates anyja volt? Na, álljunk itt meg szem. Biztos benne, hogy egy öreg asszonyt látott? Igen, a motel mögötti házban. Kiabáltam, döngettem, de rám se hederített. Azt állítja, hogy Norman Bates anyját látta? Biztos, hogy ő volt. Arbogast is mondta, hogy látta. De a fiú azt mondta, nagyon beteg, nem lehet vele beszélni. Ha az az asszony a házban, Mrs. Bates, akkor ki az, akit eltemettek a Greenland temetőben? Kaptunk megfejtéseket. Megfejtéseink, a Pszichó címe lehetne Véres kis szekund. Aztán Mr. Bates, több mint pszichó, több mint szárnyas pszichó. Tusolás a halál markában. Jaj, nagyon jó. Elmondhatnátok, írja az SMS író, hogy 4-szer rendezték, és a többit Anthony Perkins rendezte. Ez így van, Anthony Perkins soha életében nem tudott lekattanni erről az élményről, hogy ő játszotta a Pszichóban Norman Bates, tehát Anthony Perkins kicsit Norman Bates-é vált. Nagyon kevesen tudjátok, hogy Anthony Perkins egyébként AIDS-ben halt meg, csak úgy, mint a Freddie Mercury, sőt, ugyanabban az évben, amikor Freddie Mercury. Csak hát a Freddie Mercury AIDS halála, az lett az AIDS média halál. Az év AIDS-es média halála, és ezért aztán az Anthony Perkins média halálára senki nem figyelt oda, abból nem lett média halál. De Anthony Perkins úgy tűnt el, mintha ott se lett volna. Az újabb és újabb részei a Pszichónak egyre és egyre rosszabbak. Tehát igazából Anthony Perkins nem volt egy jó rendező, de egy kivételes képességű színészről beszélünk. Anyám ne siras című film lehetne. Jó cím a következő lett volna, Én a rém. Barbie a zuhany alatt, valamint az anyám beindulva című felvetéseink maradtak. Madarak 2 versus Hotel az út mellett. De még a kitömött madarak esetleg. Igen. Szóval... filmeket azért szeretünk nézni, írja nekünk a kedves SMS író, mert nincs saját életünk, kalandunk. Szeretünk, mert nem vagyunk önmagunk. A félelem a szeretet hiánya. Buddha, Jézus, Osó. nem értek egyet. Azzal, hogy a félelem a szeretet hiánya, azzal egyet értek. De hogy azért szeretjük a filmeket, mert nincs saját életünk, ez nem igaz. Én inkább azt mondanám, hogy azért szeretjük a szappanoperákat, mert nincs saját életünk, azért szeretjük a vetélkedőket, mert nincs saját életünk, és még számos műfaj tudnék mondani, a film az nem ez a műfaj. Szegedi Peti barátommal és kollégámmal nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni a ti két órán keresztül tartó töretlen figyelmeteket és azt az elképesztő mennyiségű SMS-t, amit tényleg küldtetek nekünk. Sajnos csak a felét volt alkalmunk felolvasni, mert a mi műsoridőnk is véges. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy itt a vége. A 98.6-os frekvencián a következő egy órában zenét fogtok hallani. Most hírek jön, mi ugyanakkor holnap ugyanígy itt leszünk veletek, mégpedig 3-tól 5-ig olyan filmekkel, mely filmek a szerelmi szenvedés, a visszafojtott szerelmi szenvedély témakörében kalandoznak. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, tartsatok továbbra is a Rádiókáféval, sziasztok! Sziasztok.